بسم الله الرحمن الرحیم دا سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز سی آر ایس ایس لخوا سبون پروگرام کے ٹول اوریدوں کو تہار کلے ویو دا سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز سبون پروگرام کے نننی برخہ چکو مدمنگ سرا حقا دے دا علم رنا دا علم رنا پدے برخہ کے بمنگ تاسو تا دا علم ہاغ علم نہ چ دی وقت کے پ معاشرہ کے رائج دی دا معاشرے خے گڑ کی یا ہاغ علم چ معاشرہ کی تیر شوی وی او دا معاشرے سرا پسنا س طریقہ دا ہغی تڑونوی پدی موقع باندې ومونږ تاسو ته د دې علم سره تړلی هغه خلق هم راولو کوم چې د دې علم سره یو خاص حیثیت لري او هغه په دې علم کې یو لوی تجربه لري د سی آر ایس ایس یعنی سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز سباون پروگرام کې نن نه پڑھاو دے د علم رڼا دا پروگرام تاسو دی وخت کې د www.crss.pk کې لخوا هم پدی هم اوریدئ شي تین علاوه د ایف ایم 101 ایف ایم 93 ڈیرہ اسماعیل خان او اے 1260 پدی باندې تاسو اوریدئ شي په پروگرام کې موږ تاسو شرکت ته هرکلی کوو نن موږ سره چې کوم ملما راغلی دی او زموږ ټاپک چې کوم دی نو هغوی یو بل سره داسې تړلی دي چې په دې فیلډ کې د هغوی شپږ کاله چې کوم دی هغوی تجربه ده د سواد سره د دوی تعلق دی نننۍ برخه به اول زه تاسو ته زموږ د علم نه کې به موږ په سوشل ورک باندې نن موږ خبرې کوو یعنی سماجی ښېګړه د سماجی ښېګړې په حوالې سره د دې سره څومره حیثیت دی په معاشره کې دا څرنګه کردار ادا کولی شي د دې علم د کوم ځای نه زده کړی کیږي او په دې کې موږ یو عام تن څرنګه برخه اخیستلی شي په دې حق له موږ سره یو ډیر لوی پوهان او په دې حق له څنګه چې مخکې وویل شپږ کاله د هغوی تجربه ده سید جعفر شاه صاحب د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی هم دی او په پروګرام کې هغوی ته هرکلی وایو ډیره مهرباني ریاض خان جعفر شاه صاحب څنګه چې تاسو پروګرام دغه وکړو چې یاره سوشل ورک سماجی ښېګړه سره دوی سماجی ښېګړه د دې مطلب څه دی په لنډو ټکو کې دا خلک عموماً چې پوه شي چې تاسو کوم کتابونه لیکلي دي په دې حق لا تاسو یو پوهان په یو ژور حیثیت دی ته ګوري سوشل ورک یا سماجی ښېګړه وایي څه ته لیاز خان ټول ناول خو د سی آر ایس ایس ستاسو خصوصي توګه باندې ډېره زیاته مننه چې ما ته دا موقع راکړه زه د خپل تجرباتو په رڼا کې چې سم زه وسم دا ګڼم چې هغه ورته وایي طفل مکتب چې زه وسم شاګرد یم او زده کړه د مور د غېږې نه والا تر قبر پورې چې سو پورې سړی ژوندی نو سړی زده کړه کوي په دنیا کې شپږ کاله ما سماجی خیر ښېګړې په شعبه کې تیر کړي دي تاسو سوشل ورک خبره وکړه جناب والا د دې خواسان تعریف دی چې بغیر د سلالش نه جی ته اجتماعي طور د افرادو خدمت کوي بغیر د سلالش نه کلکټیو افورتس فار انډیویژوال بینیفیټس دا د ریکګنایزډ او تسلیم شوده ڈیفینیشن دے جی چې ته خلق دے ته موټیویټ کې چې هغه سوچ دا هغه کردار په معاشره کې د هغه خلکو د خیر ښېګړې لپاره سوچ چې دا هغه مستحق دی او چاته چې دا هغه ضرورت دی او خو معاشره ته ابتدا کې او خو معاشره جوړه کې جعفر شاه صاحب تاسو سره خبرې کوو د سی آر ایس ایس لخوا دې پروګرام کې زوریدونکو ته یو پیره بیا ویم دا وخت دا پروګرام د ایف ایم 101 پېښور ایف ایم 93 ډیر اسماعیل خان اے ایم 1260 کلو هرتز نه اوریدل کیږي که تاسو په دې پروګرام کې شرکت کول غواړئ نو د پېښور کوډ 091 سره 1100101 دا زموږ یو نمبر دی دویم نمبر دی د پېښور کوډ 091 سره 6006051 او زموږ دریم نمبر دی د پېښور کوڈ 091 سرا 6006052 پدی نمبر تاسو موږ سره شرکت کولای شي یو واری بیا دا نمبر زه تاسو ته ورو ها 091111100101 د دویم نمبر دی 091 د پیښور کوډ دی د دې سره تاسو ولګوئ 6006051 او زموږ دریم نمبر دی 6006052 د پروګرام په نننۍ برخه کې موږ په سوشل ورک یعنی سماجی ښېګړه دا یو لوی علم دی دا علم چې کنه په معاشره کې څرنګه خپل کردار ته سر کوي موږ به ستاسو کالز ته هرکلی کوو جعفر شاه صاحب نن موږ سره میلمه دی جعفر شاه صاحب درته وایي سیاست هم تاسو کوئ جی سماجی ښېګړه یعنی سوشل ورک هم تاسو کوئ جی دوانه چلیږي څنګه؟ آیا د سوشل ورک لپاره لازمي نه چې یو خاص کس به صرف سوشل ورک کوي که نه هغه سره بل څه هم کولی شي؟ وروره خبره دارم تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې سوشل ورک څه ته وایي او هغې لږ تسلسل لږ مخکې بیا ما چې هر انسان چې دی هغې له خدای پاک صلاحیتونه ورکړي دي باډي چې سر نه والی تر خپل پورې بالکل او دغه ته وایي پوټینشلس دا کم صلاحیتونه چې په انسان کې دي د دې صلاحیتونو پالش کول دیتا صلاحیتوں کو نکارنا دا اصل سوشل ورک ته چې ته دغه خېګړو کې نو د ما په خیال باندې هغه سره معاشره سمېږي جی جی سو پورې چې تاسو له سیاست خبرو وکړه زه دلته په دې کې یقینا ډېر په کولا او زړه باندې دا خبره کوم چې زه د هغه هستونه مجبور خونه شو ولې خو د هغه هستو جی جی چې کوم هستو سیاست هم کړی دی بالکل سیاست هم کړی دی بالکل زه د هغې نه ډېر زیات متاثر یم چې په هغې کې فخری افغان جناب باچا خان بالکل یو لوی ستر شخصیت تیر شوی دی د پښتونخوا بالکل داسې که تاسو نور داسې هستیانې والی ګاندھی جی والی نیلسن منډیلا والی بالکل نو دې خلکو هغه خپل تعمیري سیاست او هغه اشتراکي سیاست هغه د سوشل ورک نه شروع کړی دی جی جی او که ته شراکت جمهور خبره کوې جی جی زما په خیال د هغې بنیاد څه دی نه هغه سوشل ورک دی څنګه چې تاسو دا ذکر وکړه چې یاره مطلب دوی د خپل سوشل ورک نه دې کسانو سیاست شروع کړی او همدغه رنګه به دوی لاړه په تاریخ کې داسې ډېر لوی نمونه دي که مونږ ایون د باچا د باچا خان صاحب نه مخکې چې کوم دی تاسو وګورئ د ګاندھی جی چې کوم د ستیاګري چې کوم تحریک هغه هم دغه چرخه د هغه مومنټ نه شروع شو ایون مسلم لیگ چې کوم دی نو هغه د محمد ان ایجوکیشنل کانفرنس په موقع جوړ شو داسې ټول موومنټس چې کوم دی نو تقریبا د هغې څه نه څه دغه وي بلکه ما اوس چې کتل لارډ بیٹن پال چې کوم دی هغه روزانه به یو دا یو کول چې زه به روزانه د چا سره یو نیکی کوم او روزانه نیکی کوم دا هغه د دې لپاره به د سکاوټ دغه وشه فلورنس نایټنګیل دی یو بل ښکار مثال دی چې هغې د نرسنګ دغه وکړه همدارنګه ډېر زیات نمونه تړي ستاسو راتګ سوشل ورک ته څنګه او تجربه چې کوم مونږ شپږ کلو لږ په لنډ ټوکې مونږ ته وایي دا شپږ کاله تاسو په څه کې تیر کړه جناب والا دا سره چې یو خو زه ډېر غریب کورنۍ سره تعلق ساتم او په 1984 کې ما سماجی شعبه هغه جاین کړه او په هغه کې مې کار شروع کړو د سویټزرلینډ یو اداره انټر کوآپریشن جی جی د هغې د لاندې او هغه زما لپاره یو ډېر لویه یونیورسټي وه چې ما د خلکو نه ډېر زده کړه وکړه چې د خلکو مسائل څه دي پدې خلکو کې کم صلاحیتونه شته جی او په کومه طریقه باندې دا صلاحیتونه پالش کول غواړي چې هغه مخې ته راشي او د خپل اختیار په خپل باندې خاوندان شي بالکل نو دا سلسله روانه وه په هغه کې انټر کوآپریشن سره مال اسکاله بیا د ستور اسکاله مال سرحد رور سپورټ پروګرام مثال سپیچ ورته وي دا هغه سره بالکل او دغه شان نور آیډیلز ان جی او په ټاپات کې دا هغه سره زموږ تنظیم دی او د دې پر وړاندې ما خپل یو تنظیم چې کاروان په نوم باندې نومیږي او نن سبا په ملکن او هزارا ریجن کې لګیا دي په ایډوکیسي باندې او په بیدارۍ باندې په هغه باندې کار کوي یعنې د ایډوکیسي او د ایډوکیسي مومن نه دغه یاد وي اوریدون کې بده ویل یو یا پښتنه ده چې ایډوکیسي وایي ساته مطلب د دې سره د دې مطلب دا دی چې ته خلکو ته دا احساس ورکې چې ته په دې معاشره کې اوسې نو ته انسان ستا د خمره حق دی کم حق چې دی یو پارلیمنټ ته ممبر دی کم چې دی وزیر اعلی دی کم چې دی یو صدر دی او دا که جوړ دی نو دا ستا د دې افورټس او د کمیشنو په بنیاد باندې جوړ دی او ستا او د هغې په منځ کې یو سماجي تړون دی یو سوشل کانټریکټ دی بالکل او په هغه کانټریکټ کې ته باقاعده پارټنر یې ته حصه دار یې د معاشرت یو فرد په حیثیت باندې جی جی او د دې سوشل کانټریکټ لاندې سټیټ جوړیږي حکومتونه جوړیږي جی جی جی چې تخپل فرض پیژنې خپل حق پیژنې دې ته اډو کیسه وي سوشل ورک آیا دا هر تن کولې شي کنه د یونیورسيټي ډیګري بالي د سوشل ورک او بیا بدل تر راځي نه جی ډیګري زما په خیال باندې ضروری نه ده د دې لپاره ټول نو وسی ډیګري او خړی ډیګري چې دا هغه د زمونږه فیلد دی چې ته په کمیونټی کې کار وکې جذبه جذبه دا فیلد دی ته هغه نه زده کړو کې ته د هغې سره کښېنې ته هغې چې کم خلک نن سبا زه تاسو ته مثال درکوم چې د کلام سړی چې نن د آلو په کرونده باندې او د هغې په خصمانه څومره پوهېږي بالکل نو زما په خیال باندې بارک اوباما ته د هغې الف بیم پته نشته هغه د دنیا د ټولو نه غټ صدر دی د کلام د گبرال د آلو زمیندار خپل آلو ډېر لوی بادشاہ دی تجربے پر رانا کی او دیر پر ڈگری ضرورت نہیں جذبہ واڑی جی بالکل اور ادن کو منگسرا سید جعفر شاہ صاحب کی جو صوبائی اسمبلی گڑے ہم دے حق منگسرا دا علم رانا یعنی دے سب اونچ نانا نے پڑھو دے پاگے کی منگسرا ملما دے دا پروگرام دے وقت تاسو دا سی آر ایس ایس ڈاٹ پی کے پا پانا ہم اور دے شئی تین علاوہ پا ایف ایم ون ون پی خبر ایف ایم 93 ڈیر اسماعیل خان او اے ایم 1260 کلو ہارٹس باندے دا پروگرام تاسو اور دے شئی تاسو کو پروگرام کے شرکت کول غواڑی نظم کوڑ پی خبر کوڑ دے 091 سر پر ٹیلیفون دلار تاسو رات لے شئی 091-111-000-101 دویم نمبر دے 091-600-6051 او دریم نمبر دے 600-6052 دا زمان دریم نمبر دے پدی کتاز کو شرکت کو والی رات لے شی جعفر شاہ صاحب تاسو جو ویلی سوشل ورک او سوشیالوجی فرق سدے سوشل ورک عملی طور ته دا کار کوي چې کوم سوشالو جګړه دار چې په کتابونو کې د عملی کارونه چي نو هغه د کتابي شکل ورکړي چې دا کار د دې دا طریقه ده هغه تا ته گائیډ لاینز تر کوي هغه تا ته هدایت تر کوي چې دا اصول شته جی جی خو ضروری نه چې هغه اصول دی هو به هو ته استعمال کې ته به د خلکو شرکت پاغه کې لازمی کوي او د هغه پاغه لاین بچي کې هغه به گائیډ کوي بل تاسو یو خبره کړې وغه تاسو نه ما جواب درکو خو لکه منس کے دغر آگے چھ زو والے دا سوشل ورک نہ دا سیاست میں اسر والے شروع کو بالکل جناب والا شعیب سلطان سے ڈیر لو نم دے سماجی خیر خیگڑے پا والے سر پر پاکستان کے بالکل زما استاد ام دے صحیح آگے نہ ماتا پوسو کو آگے بھی چیز منگا پر ٹول پاکستان کے منگا دا خل کو شپگ اتیا زر تنظیم نے جو کر دی شعیب صاحب ہوئے شپگ اتیا زرا او دا 2000 سرکاری غیر سرکاری تنظیمونه کم ته اخر ان جی او وای سی بی اوس کنه کمیونټی بیس ٹھیک شو نو ما ورته وی شو صاحب شپگ اتیا زرا تنظیمونه چې مون جوړ کونه دا بدلون ولی ناراضی په کاته چې انقلاب راغلی وای دا مونږ چې کم کار کوو چیر پارټیسیپیشن دی د خلکو شرکت دی خلک یو سوشل اډیټینګ سیستم دی خلک د خپل حق ته پوس کولای شي ناغه ما ته وی چې رورکیا چې سو پورې پولیټیکل ویل نه وي نو زمونږ دا آئیډیالوجي چې دا پریکټیکلی امپلیمنٹ کېدای نه شي په کنټری لیول باندې د نظام په توګه باندې نو هغې لپاره هغه ته ما وایي چې د دې حل به صحیح نه هغه وایي چېرته د دې حل دا دی چې په اسمبلی کې هم زمونږ نمایندګان ناست وي په حکومت په ایوانونو کې هم زمونږ نمایندګان ناست وي او هغه د دې شي اډوکیسي کوي چې روره طریقه دا ده چې د خلکو شرکت د پیسه رسازۍ په عمل کې یقیني کوي نو په هغه جذبه باندې راغلی ما او زه خوشحاله یم چې زه کنټریبیوټ کوم جی جی نو تاسو هم په دقه سوچ باندې تاسو دواړه فیلډس خپل کړل بالکل جی جعفر شاه صاحب زموږ سره اوریدونکو میلمه دی د سی آر ایس ایس لخوا روان دا پروګرام علم رڼا کې تاسو نن موږ سره د سوشل ورک په موضوع باندې خبرې اترې روانې دي ان شاء الله د جعفر شاه صاحب نه نور ډېرې پوښتنې کوو په دې وخت کې ګورو د سوشل ورک په حقله زموږ د رپورټر جبران یوسفزی یو رپورټ څنګه چې انساني خدمات یو عبادت ګڼل کېږي همدغه وجه ده چې اسلام سره سره په دنیوي علم کې هم د دې خدمات کولو یو ساينسي شکل اختیار کړی دی په دې لړ کې نه صرف په پاکستان بلکې نړۍ په مختلف پوهنتونونو کې د انساني خدمات په باب لا مضمون سوشل ورک هم خودلې کېږي دغه د سوشل ورک څنګه په پېښور پوهنتون کې هم قائم ده سوشل ورک څه شی دی او د دې په ذریعه انساني خدمات په کم طرز کې دی شي په دې حق لا موږ سره د دې مضمون استاد محمد ابرار نه وپوښتل نو هغه موږ سره خپل معلومات سودا سره شریک کړل سوشل ورک بیسیکلی یو داسې پروفیشن دی چې هغه کې موږ عام خلک چې کم دی هغه امپاور کوو چې هغه خپل مسلې په خپل هغه فائنڈ آؤٹ کی چیر داز امنگ مسئلہ دا اور بے آگے بانے کی نہیں پارٹیسپیشن ہو کی دا کمیونٹی اور بے آگے مسئلوں حل رہو باسی پخپل کیپیسیٹی کی دته ویلې کیږي سوشل ورک. محمد ابرار زیاته کړه چې د سوشل ورک مضمون په ذریعہ د تهذیب یافته معاشر تشکیل ممکن کېدی شي. زموږ په سوشلایزیشن نه بعد چې کوم دی تبر یو ملک د مخکې تلو د پاره به سوچ کې چې تر څو ورته یو قوم سوشلایز کړی نه هغه مخکې نشي تللی. نو د هغې حوالے سره زده کړو یو کس هر څه سبق وي خو اټلیسټ کېدی کم سے کم سوشل ورک لږ وي چیرا سوشل ورک دے سے چیز نہ پا کم کم زیک استعمال دے شی اور دے سا اہمیت دے ادی بارہ کے زدہ ویم چیرا اٹلیس لگ لگ دی ہوئی سٹوڈنٹان ہو خیر زمان خود سٹوڈنٹان دے ہوئی تو خیمون وے لے شو خو باری خلق کو دے بارہ زیم چیرا یو اویرنس کمپین دے وکڑا لے شی پر یہ صبح پسا تبانی پر سکولز کی پر کالجز کی چیرا سوشل ورک سے چیز دے ہوئی تری پا دے باندی اویرنس سیشن ورک لے شی سٹوڈنٹان ہوتے شی. خیبر پختونخوا سره سره په فاټا کې هم د سماجی شعور کمی ده. هم د دغه کمی پوره کولو په لړ کې سوشل ورک مضمون او په پیښور پوهنتون کې سوشل ورک څانګه یو مهم کردار ادا کوي. د قبایلی سیمې اوسیدونکي او د سوشل ورک طالب علم سجاد وزیر سی آر ایس ایس تاسو داسې وویل یار خو یو سوشل ورکر ته په چارتو چې فټا شو وسله کمیش تو ستا ډېرې خبرې ضرورت دی کنه په فټا شل کې ایجوکیشن نشته دی فټا شه هاسپیټل نظام چې کیم دی آل لشکي سره فیک دی لشکي سره خطو پاتو دی بل روډ چې کیم دی بل خلک مشته په کیم نظیر بونده کسي چې یاره دا وی چې یاره دا غي سره سوچ نشته یا دا ډیولپ نه دی یا دا داستی یا دا داستی الانکه می سوشل فټا ایریا چې کیم خال دی دا ډېر ټیلنټډ خال دی کنه ډېر قابل ترين خال دی په خو افسوس دی چې لکه مشته سم معلومات نه و خو چې اوس مشکله رواتی اوس مشته پته ولګه دا خداسي مشته په چارتو چې مشته نور د فټا نه نور ورکی چې دی اخیل تروبسی د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا ځوانانو سره سره پیغله هم د سوشل ورک ته اهمیت نه خبرې دي. هم دا وجده چې دوی خپل ځان د پاره د مضمون خوښ کړی دي. زمانم سندسته از سوشل ورک ډپارټمنټ کې يم او 6 سیمسټر دی زما دا سټډي مونږ زکه کوچ مونږ دې سټډي کې سوشل ایولز ختمولو باري کې مونږ اول نه ټرین کړي چې مونږ بده پاره سس سکول وی دا ټول پریکټیکل دا سوشل ورک فار ایگزامپل اوس مونږ سوشل ایولز چې څومره دی سوشل پرابلمز غیر ریلیټډ مونږ هغه ختمولو کوشش کوو. او نن سبا چې کوم حالات روان دي اسپیشلی زمونږ پښتونخوا کې نو زه غواړم چې زه داسې سوشل ورک جوړ سم چې زه نور خلک انکریج کم او هغه په کار راشم هغه هیلپ کم. د سوشل ورک د سانګ یو بل طالب علم عادل خان د مضمون په مستقبل کې د انساني خدمات کولو په جذبه خوښ کړی دی. دوی وايي زمون بیسیکلی کم سوشل سټډیز کم دي زمونږ د سوشل ورک د مین فوکس کم دي په سوسایټي باندې دي. مطلب سوسائٹی کی کم پرابلمز ہوئی منگ پر روان وقت کے داغی مطلب اگی مدد ہوگو سوک پر کم پرابلمس کی انوالو ہوئی اگی داغا پرابلم او باسو اور داغی دا سے مدد ہوگو چاہے سبا دبارہ اگی دچا محتاج نہ ہوئی سبا دبارہ اگی خپل ہیلپ اخبل کول شی قبل چاہتا لاس ماہ کی نہ پہلا ہوئی سنا سا اگی خپل زان دبارہ کول شی چی آیا ماہ کم سے گٹس تھے ہر انسان کے سنا سے گٹس موجود بھی خوغلک پالش کول غواړي. دا سوشل ورک یعنی سماجی کار یا خدمت دا علم طالب علمانو ته یو مهذب معاشره په قیام کې مدد ورکوي. نه هم دا د تعلیم په ذریعہ دوی روزګار په صورت کې یو سوکال ژوند هم تیرول شي. جبران یوسفزای سی آر ایس ایس پیښور. اوریدونکو یو وار بیا تاسو خپل پروګرام کې هرکلی وایو. د سی آر ایس ایس یعنی سینټر فار ریسرچ اینڈ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز لخوا روان دی پروگرام کې نننۍ برخه د زمونږ سره د علم رڼا. د علم رڼا کې مونږ سره نن چې کوم ټاپک دی هغه دی د سوشل ورک یعنی سماجی ښېګړه. په دې حق لمونږ چې کوم ملمه راغوښتی دی نو هغه دی سید جعفر شاه صاحب د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی دی. خو په سوشل ورک یعنی په دې سماجی ښېګړې په دې میدان کې د هغوی شپږ کاله تجربه ده. تحقیق ډېر زیات کړی دی یو ډېر ژور نظر لري. دا پروگرام تاسو دا ایف ایم 101 پیښور ایف 93 ډیر اسماعیل خان او اے ایم 1260 کلو هارتز باندې اوریدل شي. هر هغه څوک چې چا سره ریډیو نوي د ویب پاڼې د www.crss.p کې دلاره دا پروگرام اوریدل شي. که تاسو د پروگرام کې برخه اغستل غواړئ نو د پیښور کوډ 091 سره 111000101 زمونږ دویم نمبر دی 6006051 او 6006052 دا زمونږ دریم نمبر دی. د پیښور کوډ سره ولګوي تاسو پروگرام کې موږ سره شرکت کولای شئ. جعفر شاه صاحب موږ سره موجود دی په سوشل ورک کې هغه یو ډیر وسیع تجربه لري. جعفر شاه صاحب دا راته وایي څنګه چې دی رپورٹ کې جبران یوسفزی صاحب هم ذکر وکړ هغه چی د پروفیسر صاحب حوالہ نور صاحب هغه حوالہ ورکړل او هغه د ویل چې یاره هر څوک کولای شي په سکولونو کې زمونږ سکاوټس به وروسته ورپسې اوس خو اساس ختم شي ان سی سی بوا ورپسې د په خارجي ملکونو کې یعنی بارنۍ دنیا کې مونږ ګورو نو دا بعض شي نه د سبق سره لازمی تړلی شي دا به د ژوند یو خاص برخه یعنی موږ چې ته انټرنشپ ټایپ وي دا به ته تیرې او د هغې نه پس به ته یو خاص وخت نه وځي زمون په معاشره کې داسې سب اوس عملی توګه څه شته دی اسکه اوس هم تقریبا د نیش برابر دی بس یو خاص دغه وشي او ریاض خان ډېره ښه خبره مو وکړه او کله چې زمونږ وښو مونږ چې به کله ګریجویشن وکړو نو هغې کې به بیا لازمي وو چې ته به له کور ووتې بستره به شاته واچوله او هغې به یو علاقه ته لپاره مختص کړه جعفر شاه صاحب یو کال مونږ سره روان دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی ناصر افریدی صاحب څنګه الله خیر دی بالکل خیر خیریت جعفر شاہ صاحب سلام تاسو ټول ملګرو سلام سلام مهرباني جعفر شاہ صاحب د زدا پښتنه کوم چې دا وایي چې زه سماجی کار کوم یم جی جی ما شپه کښ کلا تیر کړ جی جی دا خو یو ذمہوار سره ده بالکل جی آیا د چته د قبایلو په حق کې مواد چې کړه ده کنه چې دا په قومي ادارې کې شامل کی اول خو ضروری دا ده جی جی بالکل ٹھیک ڈیر مہربانی ناصر افریدی صاحب تپوس ناصر خان افریدی صاحب ڈیر زیادہ مننا جی قبائل د پارا یقیناً آواز پر تکڑے دے او لگیا زبردست تیرے میں آشتے دیو کانفرنس خبر ہو کما چپاگے کے آغا چکم تا سٹیک ہولڈر وای چې پاغه کې فریقین چې پاغه کې د قبایلو ځوانانو مناسو پاغه کې د قبایلی د سیاسي پارټو غوندونو ډېر مشرانو مناسو هغه کې هم دا خبره مون کوله چې د قبایلو په دنیا کې دا واحد قوم دی واحد خطر چې الته کې بنیادی انساني حقونه نور کړی کې دې شي په دې یو اجتماع پیړۍ کې نو د دې لپاره زمونږ یقینا هلې ځلې روانې دي او زه خو د دې قائل یم چې څو پورې مونږ قبایلو ته هغه بنیادی حق نه ورکړی بالکل نو نن چې د قبایلو نه انټرنیشنل کرکټ سټیډیم جوړ دی او هر څوک ور پکې بغیر د فیس راځي او بغیر د یونیورسيټي او د لیسنس راځي او پک پک پکې میچ کې لوبیږي او دا زمونږ د پښتنو رونو وینه بو وینه بهږي هغه ته بنیادی حقونه نشته تعلیم نشته انفراستراکچر نشته بالکل هم دغه وجه ده بنیادی شیدا چې موږ هغه ته آئینی حقوق ورکو هغه ته شهري حقوق ورکو او چې دام نه ورکړي نو یقینا هغه په مین سټریټ ناصر صاحب خو یې چې دا ټیک ده ډیر لپاره موږ یې غوا واس پورته کو په هر فورم باندې بلکې نه نظر ته نه خبره کوم چې نن په یو فورم کې موږ ناسو هغه کې موږ هغه د 8 مارچ سبا خزو د ورځې د نمانځلو خبره کوله نو هغه ته مونږ دا وی چې روره د ټولو نه بنیادی شی خو دغه چې کم زمونږ په کروڑونو خلک په لکونو نه په کروڑونو خلک قبایل چې هغه وو جن سو ور سره په پاټا باندې مشتمل علاقې دي چې دا اخی د انساني بنیادی انساني حقوقو لپاره مونږ خبرو کوو چې هغه کې خزو حقوقو هم راځي په هر فورم باندې چې مونږ ته مقام لويږي او یقینا دا غیر لپاره واس پورته کوو زمونږ فرض دی او ان شاء الله په سملې کې مونږ دا قرارداد منظور کړه او کو دوی ته یادې کې ناصر خان ته په تیر سیشن کې زموږ دویمه پیړه د چرادم سملای تا او هغه کې مونږ دا منظور کړه او چې د قبایل او خلکو د مرزي مطابق چې هغه ته یا صوبایي حیثیت ورکړي شي یا د هغه په غوړی په خیبر پښتونخوا صوبایي سملای کې د هغه ته شمولیت اختیار ورکړي شي او هغه ته قانون ساتي اختیار ورکړي شي بلدیاتي او الیکشن دی تل شي او سیاسي پارټیانو هغه دایره کار دی تل وسیږي جعفر شاہ صاحب سوشل ورک باندې نن ٹاپک ته در ته وای چې سوشل ورک د پاره ارګنایزیشن ضروری عموما کې انډیویډیولی موږ څومره هم کارونه وکړو خو هغه یو ډیر لږ زی پورې او هغه به ارګنایز شي دی یو تنظیم د لارې وشي عموما د خلکو د دې تنظیمونو ته این جی او وای بلکې زمونږ چې کوم اوریدونکي دي په کلیوالو خلکو کې که څوک نم پوهیږي نو هغوی اکثر این جی اوز کې دي وای د این جی او څه شی دی د دې سو ډیفینیشن شته سو تعریف شته دی دا به څنګه جوړیږي دا به معاشره کې څنګه کیږي او به معاشره کې د دې چې کوم کردار دی هغه به څنګه لوبولی ډیره مهرباني جی ډیر ښه ټاپک مو چړو نن سبا موږ ته کنفیوژن هم دی زموږ پر خیبر پښتونخوا کې په خصوصي توګه باندې این جی اوز څوک ته ډیر الرجیک دي څوک چې پیژنې نو هغې ورته په ډیر بد نظر ګوري ځینې په کې این جی اوز هم داسې شته چې د هغې کردار هم ښه نه دی لوبولی نو په دې وجه باندې هغې هغه سیکټر هم بدنام کړی دی چې په هره شعبه کې وي برادر محترم خبره دا ده چې راغونډول او د هغې جمګټه جوړول او خلک منظم کول دا انډیویژولز کوي فرد ټیک شو او دا هغه فرد کوي چې په هغه کې دا جراثیم قدرتی طور موجودی یا هغه لوستل کړي یا هغه د تجربې په رڼا کې او هغه ته د این جی او په سیکټر کې مونږ اکټیویسټ وایو یا فعاله کارکون کارکون ٹھیک شو جی نو دا اکٹیویسٹ وی چې دے یو لائن اختیار کې دا غي خپل سوچ او غا سوچ ته 200 لس سره شلو سره سره خلکو سره هغه شریک کی او هغه خلک خپل یو گروپ هغه جوړ کی چې یاره مونږ بدرې مخصوص کاز د پاره کار کو برادلی یا په وسی په معنی باندې کوم د NGO تعریف کو نو NGO او غیر سرکاري یو داسې فورم یو داسې اداره چې هغه د سٹیٹ د حکومت او د عوام په منځ کې د پل کردار ادا کوي او هغه د سہولت کار په حیثیت باندې کار کوي چې هغه خلکو فیسیلیټیټ کی هغه ته هم سہولت ورکي هغه هم پوش کی هغه ته هم دیکھ ورکي او حکومت هم په دې باندې پوه کی دا هغه سترګې مو غړې دې طرف ته راواړي چې رورا دا خبره ده چې دیتا د دې خلکو دې ته به تر رسپونډ کړي چې دا نیډ دے دا دے خلکو ضرورت دے دے تبا رسپانڈ کے بنیادی شے دے انجو کانسپٹ او تصور دا دے چھے تبا سٹیٹ ریپلیس کے نا چھے تبا بلکہ انجو شنو تبا محکمہ شو یا سٹیٹ شو تبا دا سہولت کار پہ حیثیت پانے فیسیلیٹیشن کے چھے دا دوارا ادارے سٹیٹ او عوام چھے اگا دوارا پارٹنرز دی دے یو سماجی تڑون لاندے سوشل کانٹریکٹ لاندے چھے دا دوارا تی یو زیکی او آگی تاوے چھے دا دے دی ضرورت تے او دا ستا فرض دی دی خبر ٹیکسون جمع کے او تیزان نوکر کرے دی دی دا خدمت ہو جعفر شاہ صاحب بالکل تاسو ډیر ویلډ خبر او کړل خو خیبر پختونخوا ورسره بلوچستان پر دو سیمو کې NGO چکم دی ته ډیر په بد نظر کتلې کیږي عموما خلک دا د بډې رشوتونو یو اداره غني خلک وایي چې هغه د نیو امپیریالیزم چې کومه ایرا ده چې هغه خلک وایي دا هغه سیز دی مغرب مونږ له پیسې را کی به په غټو غټو تنخواګانو کې به مونږ له وبل بلکې زمونږ عموما یو دغه چې څوک NGO کې کار کوي دغه به غټه تنخواه دغه به غټ دی خو په دې فیلډ کې مونږ وګورو نو عبدالستار ادی صاحب هم مونږ سره موجود دی چې یو ډېر په عامو چپلو کې او په ډېر په سادهو کپڑو کې هغه ګرځي جعفر شاه صاحب زما صرف پوښتنه دا ده چې NGO یعنی د سوشل ورک د پاره چې کوم د سماجی خېګړې د پاره جوړه شوې ده آیا هغه به معاشري کې ورننه وزي کار به کوي کنه د معاشري نه به بار بار بس هغه یو خاص هدف په روزي په موټر کې برازي چاوټونه مرټونه مو لګي او بس بیا بزي او بیا به دغه کار ختم او تصویرونه وباسي لحاظ خان ډېر ښکلې خبره دې وکړه یقینا دا زمونږ د ملک یو روایت ته بدقسمتي خورته به وایم چې یو د NGOs نه کته ایجوکیشن سېکټر ته تعلیمي سېکټر ته وګوره پرایویټ سېکټر ته وګوره هیلث سېکټر ته وګوره زمونږ د حکومت ته طرف نه ریګولیشنز چې څه شي ته وایي بالکل چې دا غي یو مانیټرینګ ریجیم وي او یو اداره دي چې په هغه باندې نظر لري د حکومت لخوا په غیر سرکاري تنظیمونو NGO باندې ایگزیکټلی ریګولیټری اتارټي په کار ده چې هغه وی یقینا په دې کې خو بوت شته آیا ریګولیټری اتارټي شته دې وخت کې نه ٹھیک شو نو زه مچ څو پورې دانه جوړ شوې نه پدې کې با دا جعفر شاه صاحب خبر وکړو یو کالر دې مونږ سره کال ڈراپ شلو جی نو چې ریګولیټری اتارټي زه نن تاسو ته دا مثال درکم چې یقینا داسې جوستا جی جی چې هغه باندې ډېرې ګوتې پورته کیږي بالکل دا هغه چیف ایگزیکٹو په لکه نورو پیتن خالی بالکل هغه کې انټرنیشنل NGOs خو بخنه غواړم یو پیر وکړ غالې السلام علیکم وعلیکم السلام جی خپل په جنگلو کې لګ زه ابي برمن خبر کوم چې پاکستان اسوسیشن اف بلایند دی نو دی نو انجمن دی ډیسټریکټ بډاګرام ایران کوم دی نو انجمن جی جی جی جی جی زما د جعفر شاه صاحب یو پوسټل دی چې هغه ډېر زبردست خبر یو کړی دی سوشل ورک باندې کې جی جی جی نو زه دا تاسو کوم دا سوشل ورک هغه سټیفینیشن به وکړو نو د دې موږ په خپل د معاشره کې چې کوم مازور او نادینو مقام دی هغه لپاره یو انجمن زموږ چې کوم دی هغه د معاشره کې د مازور نادینو کسان لپاره تعلیم هغه بنیادی حق دی او روزګار هغه حق دی او نور چې کوم معاشره کې چې کوم زموږ دی بالکل بالکل جی حقوق دی هغه دوی لپاره موږ دا زموږ انجمنو مقصد دا دی ډیره خبره ده جی جی دا مسائل موږ دی مخ کے چکم سرکاری حکمران دیا ہوتا مخ تا فارورڈ کو چیا ہو پتے بنے لگا بولے چم بازورا نہ بنا چکم دیا ہو کہ دن پخلا تمرا اویر نہ سنی چیا ہو ڈائریکٹ لا چیا گا پلا گا مسائل تا سو ویل غوالی چ پسترکاری کچ پان دستا سو زرا دے پدی لڑکی بلاتڑو شی یا چکم نو بلاتڑو شی کنے جی مونگا لگا دے پخلا دست دا فی دا ز دی گراؤنڈ ریئلٹی دا تخیما جی جی خود زم میڈیا کی ہر سے دا سوشیالوجی چکم دے او سوشل ورک نو ڈیفینیشن کو بالکل پند رہے چکم کرداری مثلا چمگا جو مازورا یو نابینا حق چے اگستو لے پارا گورنمنٹ سے خلا شون آغا آغا حق اگلا بنیادی حق نہ ملا جی مثلا جو چے دا تے ما چے رو کو ڈسٹرکٹ بڑا گرام کے جو پیزو کالو نا لگیا ما چے زم دے بڑا گرام کے یعنی دے دا سے نابینا بچی دی جگہ تعلیم نہ میرو مدی او دلتا یو سنٹر ہوں نشتے دینا دینو تعلیم لے پارا او ما غل پارا یو کنال زم کا بھی ورلا ور کرا یرا تاسو سره کی ډیره خبره ده جی ډیره خبره ده دغه وکو ان شاء الله تاسو خپل جاری ساتي او مونږ دی وخت تاسو د आवाज اوریدل کیږي په ټول خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا برتر د افغانستان پورې د आवाज تاسو اورئ تاسو چې کوم مسله هغه مخې ته را ډیره مهرباني اب دیر اور ریسپونڈ پکما یو بل کالر هم را هغه بوم دوږي یو ځای خبر السلام علیکم وعلیکم السلام رور اخبل لك جی جی جی جی جی ربانی جی جی ٹھیک شو جی یا په سوال کې کوم مسله وا یا نور دې کې کوم مسله راغلی وا جو خلکو هغه ځان نه رسولي بلکې هر کس باندې چې تاسو نقصان نه شوي جی جی خبر کو نه شو هغه خلکو ځان رسول لري بالکل او بل ځای زو دا یو خبر بلم کوم جی جی وای یو او ولرونو چې کوم نه نو هر کس ځان له دوی چې مو دوی او چې سره کوي بالکل چې هغه غریب خلکو په رښتیا زموږه ورګري دی خبر خبر خبر ما وقتی نیلسن منڈیلا جی سنگ وقتی چیئر یو وگی له مئی یو خاص وخت ته پوره توار کوي خو هغه ته د مئی نیولو طریقه او خبر لراتلم تاسو او جی نو ما د پروګرام زما د ډیر زیات محترم رو داغه د کاوشونو او داغه د هر زل او داغه د تنظیم یقینا ډیر ستاینه کوم او هغه ته مبارکباد ورکوم د دې ته دا کوم چې یقینا د سټیټ فرض دی د حکومت فرض دی د حکومت وخت فرض دی چې هغه د معاشره د هغه طبقاتو چې هغه ته ضرورت وي بالکل د تک څنګه تاسو خبر وکړه د مهید نیولو هغه طریقې خودلو د دې نمائنده نوابزاده ولی محمد خان صاحب هغه سره د رابطه و کی ما سره د رابطه و کی چې مونږ کوم طریقې اداره دا هغه ته بده خبر ورسو بالکل د دې رور دما ډیره خبر وکړه یقینا ما دا و چې هغه سفید هاتی هر ځای کې شتا په هر محکمه کې شتا په هر سېکټر کې شتا په دې شوبه کې شتا چې هغه لکه څنګه ماته اوس ته وشي دا سین یوز دي چې دا غي د سر اډیټ کې کیږي دا غي پته نه لګي بالکل نو یو ریګولیټری اتارټي په کار دا او هغه دا چې هغه هغه ټارګټ ګروپ ته ځان ورسې چې کوم مستحق دي بالکل دا ډیره ضروری خبره او اوریدونکو دی وخت کې د سی آر اس اس لخوا پروګرام روان دی د علم رڼا د سبون پروګرام دی اکچولي په هغه کې نه نه برخه ده د علم رڼا دا پروګرام تاسو د اف ام 11 پی خبر اف ام 93 ډیر اسماعیل خان او ایم 1260 کیلو هارتز باندې اورې دی شي په پروګرام کې تاسو شرکت کول غواړي نو د پی خبر کوډ دی 091 د دې سره تاسو لګولې شي 1111001 دا ډومبې نمبر دی دویم نمبر دی د پی خبر کوډ سره 6006051 او دریم نمبر دی زمونږ 6006052 د نننې برخه مونږ سره د علم رڼا کې چې کوم علم دی هغه دی سوشل ورک په دې باندې مونږ تاسو خبرې کول غواړي زمونږ سره سید جعفر شاه صاحب دی د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی هم دی په سوشل ورک په دې میدان کې هغه تقریبا شپږش کاله تجربه لري دا غوی سر به خبرې کو جعفر شاه صاحب خبر وخت دی تاسو کړله د این جی او خطره ولې ده خلق ولې نفرت کوي یو خاص خلق ک نفرت نم کوي نو ډډه کوي د این جی او د سایډ نو په دې باندې یو غټ الزام دارې چې دا زمنګ په پختون معاشره کې د مغرب ترانه وته یو ولار ده یا د مغربي کلچر چې کم ده د دې ان جی او د لارې راننه ولې کی بالکل دا دا خدشه او دا یره د خلکو په ژوند کې دماغونو کې شتا او د دې د لرکولو اسانه طریقه ده جی جی او د ډیرو مسلو حل چې ده همارو لحاظ خان هغه دا رچ رښتیا بوي صحیح ده او چې تر رښتیا وای نو الله باندې مرګري بالکل او چې الله دې مرګري ته دنیا یو طاقت هم تاته سن شو ویلې نو هغه دا چې ته به زه خلکو ته او خلکو ته به واضح خپل پروګرام وای شي یاره زه څوک یم زه کوم انجو یم زه انجو یم زما مقصد څه دی او هغه کار به پرکټ کړی کې بالکل چې تا خلکو ته خپل منډیټ او خپل هغه چې څه لپاره کوم مقصد لپاره ته خپل د ټولنه جوړ کړی او داغه ته وضاحتونه کوي بالکل نو یو خدای چې زما شکونه پیدا شي بل دا چې دونه توقعات پیدا شي لکه زما د ډیر خبر او کړه یا ډیر ورونو خبر او کړه بالکل چیرې دا خو مسیحا رااله او دا ارس به حل کوي بالکل خبره نه نو بنیادی شی په دې کې دار چې سپینه خبره به کړه خلکو سره شروع را دایمه او دا می کار دی بالکل دا می کار دی دا ساس خوخی کې کنه خوخی کې راته وای چې خوخی کې مخ را دې چې مرګرتیا کو کوم خوخی کې بل بل کړي تر اړشو بالکل څنګه چې تاسو صفا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقریبا 1400 کال مخکې د سوشل ورک یو بنیادی خبره او دا حدیث مفهوم داره یو نیکی هم تاسو کما نه غنی خدای دې کی چې لار نه غنی چې ته ولولې نه حقوق العباد د حقوق د غرنګ را لې هم د غرنګ د سوشل ورک هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل چې کوم دی او تاسو د رښتیا د امین او صادق د القابات چې هغه د وایلې کېدل د بنیادی حل لږی دا چې رښتیا رښتیا دی وې به اس مثلا نشته چې خبره به پټه نه او زه ته خپل مثال وایم جی سرحدونه سپورت پروګرام کې چې زمون کم پروګرام نو موږ خپل هغه ټول پلان جوړ خلکو ته ومن چې دا یو دونر سره پیسې دي په دې د مات کې خرج کوو د ام طریقه لرو چې څوک تیارې مو سره تنظیم جوړ کړي پارتنرشپ شراکت را سره وکړي کنه کوی جی جی موږ بزو زور خبره خوده نه بالکل کوم خو خې ټیک ته کوم خو خنه ټیک وس ورځي پنیو باندې یو بل دغه دار کم چې په سوشل فیلډ کې دی په سماجی خېګړې په مرګه منسوبي نیمګړې پاتې شي خپل سیس چې کمی لکه یو پرمننت یو دغه حل چې کوم بغیر خلک وی چې بهر نه خلک تک زره په تو د ډیر ډیر ور چې څنګه خبر او د بټګرام د زمونږ هغه پسمانده زیلی دي دا رنگډیر په کوهستان کې د خلکو یو دغه چې راشي خلک مونږ ته وای بس بیا لاش بس بیا د میدان پولونه یو نه وی نیمګړی یو چې پرخې دي د خلکو چې مونږ سره جوړ کړی دي اسی ډیر روډونه مونږ ته وکی پمنس کې هغه پاتې شي والا په خپل غوږ وی چې غو په ډکو ډکو غټو غټو کې دل کی نو په دې خپل تاسو سره کړو درو کې وګرځي رو خبردار یو یو کنفیوژن شته پرې معاشره کې او هغه کنفیوژن دا ده چې جعفر شاہ سے بھی کالر ہوں نے منگسرا السلام علیکم وعلیکم السلام سفر امان افیدی ایف آر کوہٹ نام بالکل جی ہر کلے کو سفر امان رو رہا پا سوشل ورک باندین جعفر شاہ سے زمانگ مل مادے بالکل جعفر شاہ سے بلا زہر کلے اس طریمہ شو آئے ہم دا طولی خبری مورد غفر خان سے ابن سن منڈیلا بیڈن پال وغیرہ زب دائی توائن چی ایدی ویلکیر ٹرسٹ جو حکیم محمد سعید حمدرد فونیشن جوڑ کر رہا دا طول اکفل اکفل بالکل نو نن سبا لکه دمو شجرکاری مهم په هغه سره باور سره به زوګړنی کوم چې د مو د ملک ته پورا یو د صوبې ته پورا 50% هغه باندې ځان باندې جنگلات په کوټ کې 4% یا 5% د ډېر کان نه بالکل نو دا سوشل ورک ولا کچری په دې شجرکاری مهم کې سا وخلی نو ځین چې دا په ډېر ښه ویل چې زه خپل په کالج کې سټوډنټ وم نو په موږ باندې په یو سوشل ورک کې ټول هغه کې په ونه نال کولې بالکل نو جعفر صاحب ته ولرته چې کچری دې سې دې کې دو سوشل ورک په تور باندې دا شجرکاری مهم کې سا وخلی د ټولو تنظیمونو ولا ملک ته پرابط ډېر سودمن او فائدہ مند شي ډیر مهرباني ډیر مهرباني ډیر ښه تجربه جعفر شاه صاحب هم دغه د لره د پخپل علاقې تاسو د دې جنگلاتو علاقې دا تاسو تعلق اکچولی د مدین بهرین او کلام دا تاسو حلقوم دا تاسو دغه د سیګي په دغه علاقې کې ګرځي هم د دغه علاقې د پاره د جنگلاتو په مات کې یعنی یو سوشلی تاسو د سماجی خېګړې په توګه تاسو دغه خلکو لسه کړی دي لحاظ خان دا سره چې د جنگلاتو تحفظ څنګه چې زما د رور خبره وکړه د دې پاکستان خبره وکړه چې 4 یا 5% رقبه په کار 25% ده زموږ په ملکنډ ډیویژن کې 16% ده خو نور هم په کار ده د دې لپاره زه تاسو ته مثال درکوم اقوام متحده د یو ادارې یو ان ډی پی په شراکت باندې مونږ یو پروژه شروع کړی و، پروجیکټ، او هغه د سمګلینګ د مخنیوي لپاره وا او د جنگلاتو کټای اگزیکټلی اوکی هغه په زدوا او پاره کې زما یو ورکر هغه پاره کې قتل کړ شو، لکه هغه قرباني ورکړه وفات شو شهید شو، نو هغه کې مونږ داسې مثالونه جوړ کړل چې هغه مثالونه په توګه باندې زما ادارې ته او بلکې ماته په ذات خود انټرنیشنل اشوکا ایوارډ هغه ماته میلاو شو، د آی یو سین د طرف نه ماته په ماحولیاتو باندې یو ایوارډ میلاو شو، او هغه داسې و چې مونږ دې ته په اګریزۍ کې ورته ریپلیکیبل ماډل وای، قابل تقلید مثالونه، بلکې مونږ یو داسې مثال جوړ کړو چې مونږ هغه حکومت ته وړاندې کړو چې په هغه طریقه باندې هغه کار تاسو په علاقه کې بر بحرین سایډ ته د ځنګلاتو یو خاص ټوټه ده چالان فارست چاغي یو خاص ټوټه ده زجرل نه پاغي کې، لکه مطلب یو د سیلګری غو نه خوغي کې د کټای تصور نشته، د جړی بوټ یو د تصور هم نشته، چې دغه علاقې پر ما چې کوم د کلین حالت ټول ویل کېږي چې را داستاسو لکه یو حلی زلی دې پر کړې د دې مطابق راته پلن ډټو کې کیو پلن ډټو کو کرتا هم او ډېر ټاپک ته چړو هغه د پاره پته حکومت کې زما حلی زلی روانه مې او ډېر خوشاله مې چې 2013-14 په بجټ کې دا غیر پاره مونږ پیسې خلیدي او دا به مونږ الپاین بوتانیکل ګارډن ډیکلیئر کو او د دې به تحفظ کیږي، او کی ڈی پی هغه کمزور بلډینګ چې ان شاء الله هغه کې به ماونټین ریسرچ سیستم او سټیشن جوړو. زبردست. اوریدونکو سید جعفر شاه صاحب مونږ سره په دې وخت کې ملما دي. وختي جعفر شاه صاحب مونږ سره خبرې چې کوم کولې نو هغه وی د این جی او د ریګولیټ کولو لپاره آیا داسې سم میکانیزم ست طریقې کار شته؟ سیلاب پر الاول چې کوم دی دلته ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ و غا ای ڈی پیز را لاله د سوات تاسو خپل تقریبا سوات ټول راغلی ملکن ډویژن خلق را لاله خلق کوسم د دیر د ورورم گیلا وکړه لزمونګه نور هم چې کوم دی گیلی موجود دي چې را د دې لپاره خوراشي کارو کی د حکومت له خوا داسې پالیسی تاسو غو حکومت تیر حکومت هم برخه دی اسمبلی دی وخت یو برخه ای آیا په سوشل فیلډ کې لګدا سې سشتري کې او ریګولیشن جوړ شي سوشل ویلفیر ډپارټمنټ هم شتري آیا داسې سه پالیسی روانه ده؟ د مارو راول خدا خبره ده چې 15 اکټ داسې دي چې هغه کې د یو اکټ لاندې تا ريجستریشن نه کړنه ته ان جو نشي کېده، او د هغه ډېر واضح او ډېر کلیئر په هغه کې د ټولو خبره شته، د ريګولیشن زوم شته، د هغه اډټ هم شته، امپلیمنٹیشن لگا مسئلہ بالکل. اور زمان خیال لے چې یو ادارہ کې نوې جوړیږي، فیڈرل گورنمنٹ هم په دې باندې سوچ کوي، او هغه کې د ځینې این جی اوز د هغه تحفظات هم دي، ځینې تحفظات د هغه په ځای باندې هم دي چې ډېر زیات مداخلت هم نه لري پکار. بالکل. د ټولو نو لوی آڈیټ چې دی هغه کمیونټی اټسلف، هغه خلک دی سوشل آڈیټنګ، چې یو ریګولیشن حکومتو کې یو اعلانو کې چې روره هر این جی او به سوشل آڈیټنګ کیږي، سماجی حساب کتاب به کیږي، د معاشرې سره به خپل حساب کتاب کوي په څه طریقه چې زه ستا په کلي کې سړک جوړوم، بوټي لګوم، وله جوړوم، اسپتال جوړوم، ټریننګ درکوم، چې دا کم زما پارټنر کمیونټی دا شریک ما سره چې په شراکت باندې کار کوي، چې زما او د هغه په منځ کې یو لاسلیک کې او هغه ته پته وي شروره دونه په دې باندې انویسټمنټ کیږي، په دونه پیسې لګي، بالکل په دې د طریقه باندې بلګي، او دا غینه د هر سړی د هغه ممبرشپ هغه خبري چې سوشل آڈیټنګ سیستم دی کله پورې تا ډیولپ کو، او خلکو ته د زمون په جبه کې ورته انفارم چایسز، بالکل هغه ته انفارم چایسز ورکړه، زما خیال له خبره حل کی صحه لزل رواني دي حکومت پر سات، زما خیال مرکزی سطح باندې رواني دي، جی جی مرکزی سطح مې اوریدلې دي چې هغه یو اکټ تیار کړی دی، او زما خیال هغه ریفاین کیږي، او دا ضروری ده، ډیره ضروری ده، زما به یو دا تجویز چې په صوبه کې جی صوبائی لیول باندې سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ زړه په افسوس سره وایم خو ټولو نه کمزور ترین ڈپارٹمنٹ نن سبا غیا دی، ځکه دغه وزارت ته څوک نه تیاریږي چې دغه وزیر شي، دی محتاج روغانی صاحب زموږ شوم رخلې نن سبا معاون خصوصي ده، معاون خصوصي ده، ډیره سماجی کارکونه ده، بالکل دې ولې توفیق ورکي چې دا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ زموږ کور ڈپارٹمنٹ وګرځي، بالکل، او دی یقینا هغه خپل فرایض وپیژني، بالکل، نو زموږ خیال لري چې دا مسله حل شي. جعفر شاه صاحب د این جی او تصور پاکلا د هغه هغه چې کوم ریګولیټ کول دی هغه سیستم هم تاسو ډیفاین کو، د معاشري کس د دنه بد نفرت د دنه د ایجونه چې دا کومه کرکه کی دا چې کومه ډډه کوي د د دې لرکول په حواله سره ځکه موږ یو وختي ذکر وکړو په پاسپانده په لرې پرتو علاقو کې د دې چې کوم د خلکو یو ډډه کوي په قبایلي سیمو کې څنګه وختي زموږ رول الله خصوص قبلولو ته هم تیار نه دي او د خلکو دا شک دی چې مغرب د دې د لارې جاسوسي کوي زمونږ او په تیر وختونو کې د پټاباد چې کوم واقع شوی او په هغه کې دا ثابت شوی و چې هغوی داسې کارونه کړي دي دا به څنګه دغه کې زما ورور همدغه شان واقعات دي چې د هغې په وجه باندې ډېر ښه ښه کار کولو والا ادارې چې دي هغې متاثره شي بالکل او کم خلک چې داسې کارونه کوي نو هغه خو یو اسانه لار ګوري هغه په تبلیغ په شکل کې هم راتلی شي هغه جومات ته هم راتلی شي هغه انجیو کې هم ننوتی شي هغه ستا په وزارت کې هم ننوتی شي بالکل نو د هغې لپاره خو یو داسې سټریټجي جوړول غواړي چې ما چې ته خبره وکړه چې سوشل آډیټنګ او اکاؤنټیبلټی میکانیزم چې هغه په داسې طریقه باندې جوړ شي چې کوم انجیو راځي چې د هغې هغې هغه بیسټ وګوري چې یاره دوی چېرته دي دوی څه کوي زه تاسو د بنګلادیش مثال درکړم په 2010 کې زه بنګلادیش ته تللی وم د هغې په هر یونین کونسل کې میډیکل فیسلټیز اویلیبل دي هغې زمونږ کافی قانون وروسته جدا شوي دي بل شوي دي خو هلته چې سول سوسایټي څومره مضبوطه شوې ده زما په خیال کې په ایشیا کې هغه په ټاپ کې روان دي نن سبا نو زما خیال دی چې د انجیونه د خلک نفرت نه کوي هغه سره د کینی هغه سره ډیبیټ وکړي بالکل ډېر ښه ارګنایزیشن شته یوازې په یو انجیو چې هغه یو دا کسې کار وکړو نو دا ټول به داسې بالکل داسې قطان نه ده سماجي خیر خیګړه دا زموږ په معاشره کې هغه ګله شوې خبره ده دا زموږ د مذهب سره سمون خوري زموږ په مذهب کې متداري چې یو بل سره د خیر خیګړه کوو بالکل او زما خیال دی چې نن سبا دور کې چې موږ ته څومره د آگاهۍ او د اویرنس ضرورت ته بحیثیت پښتون قوم د اتحاد د اتفاق او د آگاهۍ او د پوهې زما خیال دی په دنیا کې بل چاته ضرورت ډیره زیاته مهرباني جعفر شاه صاحب تاسو واورئ د سید جعفر شاه صاحب د خبر پښتونخوا اسمبلی غړی هم دی او په سوشل فیلډ کې یعنی د سماجي ښېګڼې په لړ کې هغوی شپږ اشکاله تجربه لري نن هغوی موږ سره ډېرې ژورې خبرې وکړلې د پښتون معاشرې په هکله د این جی او د کردار په هکله اوریدونکو تاسو د سی آر ایس ایس لخوا دا پروګرام واورئ ده خو زه په آخره کې صرف دا وایم چې متحده قومونه یو سرکاري نه غیر سرکاري اداره ده د دې نه علاوه که نن سبا تاسو وګورئ کې شکونه کیږي نو آی سی آر سی د ترهګرۍ خلاف په دې جنگ کې د ټولو نه زیات کردار ترسره کړی دی او هغه اوس هم لګیا ده د پښتنو سره څنګ په څنګ لګیا ده د پروګرام په اخیره کې جعفر شاه صاحب تاسو ډیره زیاته مهرباني اوریدونکو تاسو واورئ ده د سباون د سی آر ایس ایس لخوا روان پروګرام کې د علم رڼا و نن زموږ برخه راتلونکي هفتې له به ان شاء الله د یو نوي پروګرام د یو نوي مشر او یو نوي پوهان سره تاسو په خدمت کې راځو راتلونکي هفته پورې اجازه درکړئ د الله په امان.